kompleksy, serce pokaż światu i ruszaj rękoma ze wschodu na zachód, ze wschodu na zachód, ze wschodu na zachód, ze wschodu na zachód, ze wschodu na zachód. Podobno każdy ma gdzieś swój kompleks, zabrać mi swój ziomber, a dasz im zdłuż kontekst. Nastaw mi tu kompres, na fali słów tąd nie dodano je, w nich naboje zawarte wytnie, wyjście ponad kanonem. Fachowiec nie polnie w raporcie, więc czemu gamonie nie możecie się podnieść? Wiem, nie mów, zapomniecie, to przecież emocje, to każdego dotknie. Boom, porażony prądem, pretensje, dlaczego do mnie nie chce być kojarzony poltek? Pierdol forsy, chyba że lubisz jak pachnie. Ja wolę retro pod kostkę i tak śmigam miastem. Ziomek zacnie, bud, ścierany ochotnik, jeden buch i niewidzialny dla przechodni. Pewny dym, ten tam plus Henry Winterman. Strzymaj na kwintę, panciu, pod bantu, o to by nie odpuścić diabłu, ani milimetr. Mylimy, byleby liczyć tyle, mylimy my się, byleby wyliczy się na plusie zaliczek po ZUSie. Ja widzę, bo muszę, co idzie pod kuszę, więc te kurwy torbę uduszę. Ej, KPW, zatem pys, stór! Odrzuć kompleksy, serce pokaż światu i ruszaj rękoma ze wschodu na zachód, ze wschodu na zachód, ze wschodu na zachód, ze wschodu na zachód, ze wschodu na zachód. Mieszka nadzieja, ja wierzę w nią. Zamierzeń 100, choć w niebie złość już nie ma sensu, do nieba ze 100 zabrałoby ze 100 koleżków i następnych ze 100 ze 100. Ty natomiast testuj, reali przekrój, oddalmy lektur, wiedzę męców pełnych uprzedzeń, sieć tu, yo, KGB raz, kto jest śmiegiem? Co by się nie działo, grzechu głównych jest się. Ja jestem leniem, zamień się zmieniem, para, ja się nie zamienię nawet za Oscara, no chyba że z lewych MC będę ściągać haracz. Jorge Chico, jeśli chcę zbierać, raj na Porsche dziwko, wakacje w kurorcie z rybką. Ja walczę ciągle z elipsą, pierdol sceniczność, dla mnie 100% natural. Witaj w epoce halu, na to młodzież przecież skuwa. Co w modzie to Juma zabiera na co dzień kompleksy poukrywane w głowie między trzecim, czwartym zwojem. Gdzieś tam pomiędzy do nie ma ich troje. Koniec ziomek, spłonę w tobie tych wynalazków. Kręcę luz, Bóg, gryzie ślinę na majku. Odrzuć kompleksy, serce pokaż światu i ruszaj rękoma ze wschodu na zachód, ze wschodu na zachód, ze wschodu na zachód, ze wschodu na zachód, ze wschodu na zachód. Odrzuć kompleksy, serce pokaż światu i ruszaj rękoma ze wschodu na zachód, ze wschodu na zachód, ze wschodu na zachód, ze wschodu na zachód, ze wschodu na zachód.